خازن جلد اول دی اور 114 صفحہ اور ابن کثیر زور چچا سغین اغه یوشتم صفحہ او د خازن 14 صفحہ او د نیوی تفسیر چچا سغین لاندې دی آیتنا الرحمن رحیم میرے شیخ فرمایا کہ تخت ازلا سوت نمبر آوارا سوال لسم نمبر آت وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا ظُلْمًا وَعُلُوًا تیشو کنا انکار کرو پایات توحید دا اللہ سرا پا دا سی حال کی چی یقین کرو پا دے باندے داغی نفسنو داولی ظلمن و علوا لوجی دا ظلمنا او لوجی دا تکبرنا دا جحود انادیو داغی نو اصحابی یمامو اللہ دا رحمانیت نچی انکار کرو دا انکار انادی اور انکار جحودیو نکی انکار دا لا علمائیں خبر اخلاص شوان تیشوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ استریے دا مالک یوم الدین ویما انو بیا بیا کنا عبدن سبا شروع کر انشاءاللہ سرکی احمد خان او بیا زکا چوس استرین دانتا وای چې موږ د ستوري نشي بیا رسو ډیر ستوري کېږي از چې بوډا نه استم نو تاسو کې نه من خو تاسو مشران یو دوه باباګان پکې مشران دي سبحان الله ښا بهرحال علما کرام مالک یوم الدین موضوع په دې اخلاصي کنا مالک یوم الدین الله پاچ دې مالک دې د یوم الدین المالک المتصرف المالک الامر والناهي علماء ذکر کئ المالک خاص دغاس ابو لیث سمرقندی لکی المالک هو المتصرف بالامر والنهي بس مالک چاته وی مالک اغزا ته وی چغم متصرف امر نهي سرهی مالک یوم الدین واقدار دے دا رزی دا قیامت واقدار دے دا رزی دا قیامت اس مالک بانے باس کو خان بیا پی یوم الدین باندے خودم را یاد کے چھ دا دن پا پیزو مانو سر رازی آغینم سوا بزد اتوارو ما خودم را یاد کے چھ دین خمانی گنی دی خو کل چھ قرآن کریم کی دا دین مضافن الی دا یوم واقع شی نمرات تن رز دا قیامت وی تیشو کنا دین چکل دا یوم دین تا منصوب شی نمرات تن سوی قیامت نمالک یوم الدین واقدار دے دا رزی دا فیصلی واقدار دے دا رزی دا جزا و سزا واقدار دے دا رزی دا قیامت بس دین قیامت شو ابیاز انشاءاللہ تایداد در تعالو مغم مکوان اول دا مالک او دا ملک کی فرق کوما بعضی علماء کرام فرمائے چه مالک ولیوی ملک ولیو نوی ویل اللہ کلام دی نصیب نوی یو خدا چه تاسوائی چه دا مالک کسرت المبانی تدلو علا زیادت المانی کسرت المانی نو مالک کی بمقابلہ دا ملک حروف زیاد کی چی زیاد شلو نو مالک اولا شد چانا دا ملک نا او دا خبر خدا دیکھو خوب خوب فارسی کی پا نکتی بوئی ما دیکھو خوب خوب پویلو کی دے خوب کنا خوب دے خوب خوب ام دے دیده کی ابو لیث سمرقندی دی یو عالم چې محمد ابن شجاع البلخی دا یو واقع ذکر کړی دا مالک د کیسائی لغت ته او ملک چې د حمزه قرات ته مالک دا کیسائی قرات تے اور ملک دا حمزہ قرات تے. نو قرآ حقا قرآ چی دا حمزہ شاگردان محمد ابن شجاع بلحی ترال ورطوی چی تولی لمتا قو مالک اقرا ملک. اور اگا یو لغت تے چاگا خازن وغیر ذکر کر دے چی ہر مالک ملک نہیں اور ہر ملک مالک بھی ہر مالک ملک نہیں ہر ملک مالک ہی پدے منسپوش گندا یو قول دے ہر مالک ملک نہیں استد دی قلم مالک ہی خو ملک نہیں ملک مشرف تھے پونش بدی مانے ہر مالک ملک نہیں خو ہر ملک مالک بھی چکم بادشاہ دن دائی ملکت مشتے سا. نو پدی اعتبار سر شاگردانو دا حمزہ ہوئی چی اقرا ملک ملک یوم الدین ملک یوم الدین. نو محمد ابن شجاع بلخی ہوئی چی ما قرت شروع کو ملک یوم الدین. ما تو بخوب کی او سڑے را گئے ما تو چلی مت تقرو ملک یوم الدین علم تسما یا علم تخبر تو ولی وی ملک یوم الدین تنی خبر چی نبی علیہ السلام فرمائی چی اقرا القرآن مفخمن قرآن پاک چی پا تفخیم لو لے نو مالک کی تفخیم دے دا ملک نا نو مالک ویا خوی بیام ما اقبل آگا قرط ملک یوم الدین ملک یوم الدین وی ما چی دار خمزہ قرط تے بس دا قیبانے بیا یو رضی بل کس پا خوب کر آگے نو ما توی چی تا ملک ولی وی او مالک دے ولی پریخ دے ما تدا قرآن آزا قرط الحمزہ ما تا تنی خبر چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چ اللہ کریم دا قرآن دا یو حرف لسو لس نے کہ ورکی نو ملک کی حروف کم دی اپ مالک کی زیادتی سوا جدا چ دا لسو نیکو دا حاصل نظام محروم کر دے جو سارا پاس نو قرت حمزہ میں پری خود قرت کے سائے میں شوروں کا مائی مالک یوم الدین سلام شوا دا خوب و خوب فرض ہے کہ خوب بہتر چیز را میں گویت کنا نہ این خواب است ولیکن خوب است دیکھو خوب خواب دے خو خوب دے خبر خوا خا. اور تفسیر خازن ہم ذکر کی چھے مالک دا ملک نا سری اولاد او دیگی یو وجہ خو حروف کسرت دے بلا خبر ادا دا مالک پا عزل باندی مملوک قادر نی خدا ملک پا عزل باندی عبید قادری لیکن زنگ پر ملک سیاسی اختلافات پر بنا مانے تے تتے بچی تا دا خلق ہوئی چی دا وردی دی کوزا کا کانا تتے بچی نو بادشاہ سر جنگ کی گی اے سواب خلق جلی سنو باسی نو سوک بتا نو سجور کی سوک بتا نو سجور کی نو کسی سری توپ پا کی نو پری بگی دی اقتدار چی را ملک خنا بی گی کہ پا ملک مینی لکا یو چی مینو خب بہرحال یارا تفسیر خازن ذکر کی چرایا قادر وی قدرت لری پا عزل دا ملک باندے لیکن عبید پا عزل دا مالک باندے قدرت ریت دغو کی جلوس باسی نو بادشاہ تختہ الٹا کولشی لیکن کہ عبید در توی چھ تزنگ مالک نہیں تزنگ مالک نہیں تزنگ مالک نہیں نو نیچری نشی کہہ رہے نو لہذا مالک دا اولاد دا چانا دا ملک نا بیاپدی کی تفسیر سمرقندی او واقع ذکر کرے دا چی ما ورتوی چی مل فرق بین المالک والملک نو قالا الملک ملک من الملوک نکتہ یاد رکھا مل فرق بین المالک والملک فقالا الملک ملک من الملوک والمالک مالک الملوک تی پہ پہنچ شوی بادشاہ ملک چاہتے ہوئی یو بادشاہ دے دا بادشاہ نونا دیوم بادشاہ ملک ملکن من الملوک ملک یو بادشاہ تو پا بادشاہنو کے والمالک مالک الملوک دا بادشاہنو باد شاہ نو مالک اولاد ملک نشا لکا شاہانی شاہ شہن شاہ بخاری چی چاوی لی داگی دریم جل کے امام بخاری باب تلل لے چی غلط نمونہ میک دائی نو لا تقولو شاہن شاہ شاہن شاہ شاہان شاہ با بل قولو شاہ سفیان سوری شاہ وی لشی شاہن شاہ نشی ولی زکر شاہن شاہ سوک دی شاہن شاہ اللہ علیہ صلی اللہ بی احکمل اللہ مالک الملک المالک اولا من الملک مالک یوم الدین مختصر چل چی رازی چی لے غدازی اس خلاص وقت کم وکنا مالک یوم الدین اغزاد واقدار دی درزی دا قیامت آخر کے دا یوم الدین دا دین اطلاقات ذکر کوم آخر کی بیان نقطہ ذکر کوم چہ دا مالک یوم الدین دا ملکیت تخصیص یوم الدین سر ولی کرے دے اللہ کو مالک الدنیا ہم دے مالک الاخرت ہم دے اور دلتا دے مالک یوم الدین نو تخصیص دا مالکیت بی یوم الدین لوجہ دا کم حکمت نہ دے آئے حکمت رسو ذکر کوما یا جلالت تے یا رد دے پم یہود و نصاراو باندے تیشوا یا عظمت تے شاہ آج تول کرو ذکر کوما اول اطلاقات دے دین واو رہے انو بیا دا غینا پسل چدے دا مالک یوم الدین مانا با کوما اطلاق دے استعمال دے دین پا قرآن کے کتاب التسیل ابن الجزئی الکلبی پانچ ذکر کر دی خدیر شیلی الدین بمانے شریعت کامل سورت آل عمران راوڑا آل عمران اللہ آیت نمبر 19 گورا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین مرضی شریعت پنیز دا اللہ قابل قبول الاسلام اغدے چپائے کے کامل انقیاد اللہ وی دغ سورت آل عمران یو بل آیت پدق عنوان سروانا ہوئے آیت نمبر 85 پینز اتیا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا آسو چی قبلی تالاش کی بغیر دا اسلام نبل سے دین اور سورت مائدہ الیوم اکملت لکم دینکم سورت مائدہ بس صرف آیت در سناڑوں آیت نمبر دے درم الیوم اکملت لکم دینکم سورت یونس روانہ 104 او چکم زیک سورت یونس خلاصی 104 یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی بس اے دل تا دا دین پو مانے شریعت او دقا دا دین پو مانے ملت حق سا ٹھیک شوا اے دقا زیک دقا سے ملت حق کل کل دا دین اطلاق پو ملت باطلہم رازی سورت کافرون قل یا ایھا الکافرون آخر قرآن لکم دینکم تاسو دے پارا بدل تاسو دے دین باطل دا ولی دین او ما دے پارا بدل او جزا ما دے دین حق دا اطلاق دے دین حق بانی مرازی او کل اطلاق دے دین مقابلتن پا باطل ملت باطل بانی مرازی دوشو درم دین بماند اطاعت سرا سورة نحل آیت نمبر 52 دو پنزوس وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اللہ لرد تابداری ہمیشہ دائمی آیت نمبر 52 او دین پر ماند تابدار سرا سورت واقعہ گورا دین پر مانی دا غلبی سرا آیت شپا گتیا فلولا ان کنتم غیر مدینینا ترجونا ان کنتم صادقین فلولا ولنا واپس کوئے داروح دمڑینا ان کنتم کیا تاسو غیر مدینین ند نہ حساب کرے شوی نہ مغلوبہ کرے شوی مانا کہ تاسو غالبی ہے تیشو کہنا کہ اے تاسو نہ پرزول شوی نہ کمزوری کرے شوی نہ مغلوبہ کرے شوی نہ حساب کرے شوی چان حساب نہ کی ضروری کہنا دین پمانا دا غالبی سرش او کل دین پمانی دا دعا سر ہم راضی پکار سورۃ مؤمن اللہ فضل اللہ مخلصین لہ الدین ادھر تین بانسری پکار دعا خالص کہے اللہ نخبل بلنا کل دین بمانے عبادت سورۃ زمر دیو اللہ بندگی کول انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین بدی حال کے چ خالص کہ ان کے اللہ در عبادت الا للہ الدین الخالص خالص عبادت یو اللہ حق دے دین بمانے عبادت شاہ کل دین پمانہ د حد شرعی امراضی سورۃ نور گورا حد شرعی شرعی عین بکیرے دا مزکر چکر دا سری نکاح طریقہ نوی دا پا نکاح شرعی تا قبول اکرا نامیان نوی آغ ما پا نکاح شرعی قبول اکرا ای شرعی نوی نو شرعی وی زکر تن روسو بیا شر جو حاجی آیت نمبر دو حد شرعی دین بمائے حد شرعی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میات جلدہ ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین اللہ غلط دین لا سیدے حد شرعی فی دین اللہ حد شرعی او کل دین پماند عادت الملک راضی دا بادشاہ دستور سورت یوسف شپگ اویا گور فبدا بعویتم قبل وعاء اخیه مینس کی گور ما کان لیاخذ اخاه نو یوسف چی سار کرے خپرور فی دین الملک پ قانون د بادشاہ کی بے ملک قانون د بادشاہ دلتا شرط نشتے رہے فی دین الملک پ قانون د بادشاہ کی دین بمانے قانون دے دلتا او کل دین بمانا د عقیدی سر رازی دین بمانے عقیدہ سورۃ بقرہ و گورا آیت نمبر دے 256 255 لا اکراہ فی الدین نشت دے زور کول پا جوڑو لداقی دے نہ کی گی زور نہ چلی گی زور پاکی دے بس لا سے جو پلا مانے صحیح شوز اتنا زم خطا نہ کی گی زور نہ چلی گی زور پاکی دے عقیدہ کو پخوخی خلا جوڑی کنا کہ ٹوپا کنی سی ورتن ہم بے خاکا چلاڑی ہو زمارا پل کار کوا نہ چلی گی زور پا جوڑو لو دا کی دے دین پا مان عقیدہ شوا کل دا دین پا مانا دا یوم الحساب امراضی قیامت سورة زاریاتو گرام انفطار ان دے خواہد سے بیابل عنوان کے بدارتا پیش کم نو زکا چھے ستاسو تعرض وقت دی تعرض وقت کی بیا سڑی خرا ایش پگم آتو گورا سورة داریات قیامت رضخا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع خامخ رزد قیامت خامخ واقع کی دن کی دا سورة ماعون گورا ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم آئے وینی تا غکس چه نسبت تا دروکی قیامت تا دا وینی بیمانو کرا زکا و ایزال که ذو الیتیم چه قتل غواری نو عادت دا دے یدعو الیتیما لا یحزو انصر انساہون یراؤون یمنو لماؤون دیلو گنا نو دا دین پا ماند سو کل کل دا دین پا مانی دا جزا و سزا و محاسبی سرازی سویت نورو برا سورة النور آیت نمبر 25 گورا گورا جی يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فدغرت بلا پورا ورکی دوی تا جزا سزا دا عملون دو دی پورا دینهم جزا و سزا تیجو کنا اللہ با پورا ورکی دوی تا سا اغا حساب بدلا جزا و سزا دا عملون دی پورا ویعلمون دی بیقینو کی ان اللہ هو الحق المبین اللہ دا حق سرگون اللہ ہی حق سرگندون کے دے اس دا تولے معنی شوئے اس دی دا کی معنی کو مالک یوم الدین سکڑے وان هو المتصرف بالامر والنہی اے خازن معنی کردہ او سمرقندیم کر مالک یوم الدین اے قاضی یوم الدین بس واقدار دے فیصلہ کو ان کے دے ہاں یوم الدین اگر رزید جزا و سزا اے درزید قیامت واقدار دے قاضی دے مالک دے متصرف دا امر نہیں دے ٹھیک دا مالک و واقدار فیل کو ان کے پاس کو ان کے دا خلق دے یوم الدین اگر رزید حساب دغی رزید حساب یو اللہ سخر دے اس کے پدی بان سوالی چ اللہ کچھ دے دم دا دنیا مالک دے ہم دا آخرت مالک دے جے تخصیص مقصود بیان تعویم دے لوی رزدا لوی بادشاہ دے یو یا مقصود بیان تفرد دے سرے بیان تفرد یو والدے چی ایک یوازی فیصلہ کہ ان کے دے ایسا فیصلو کے بلسو کا نہ مجازی نہ حقیقی لگا پو دنیا کے مجازی خوش دے گا نا ملک یوم الدین دل تو ملک دے گا نا ملک سے باغدار سے بادشاہ سے دیم فیصلے کی دنیا کے مجازی فیصلے کئی خلق کو التبسوک مجازی فیصلوں میں سورت حج روانہ اللہ آیت نمبر دے شپگ پانزوس الملکو باسی اختیار کامل باسی اختیار کامل یوم اذن پدغ رزد قیامت للہ خاضی و اللہ دے یحکمو بینہم ریپ میں اس کے واللہ فیصلی کی حصوصیت اشارہ شو سورة مومن و گورا مومن سورة شپار سمات یومہم بارزون لا یقفال اللہ من شے لمن الملک اليوم سبحان اللہ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سور علت تشلا تخصیص علت بیان تعظیم تخصیص علت بیان د یکتائی تفرد اے درم نقطہ علت تخصیص رد پو قول دے یہود و نصارا بس علت تخصیص علت سے رد پو قول دے یہود و نصارا یہودیان و سوی سورۃ بقرہ اتیا نمبر آتا گورا گورجی وقالو لن تمسن النار الا ایاما معدودا یو سو رضی بھئی بس دو بنو منگا اچر تا منگ لور نش مسکولے من خو جانم تا نزو آن کے چر لارن یو سو رضی بھئی سورت مائدہ اوپرا دا قول دا یہود دے سورت مائدہ اتلسم نمبر آت وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء لا يحباه مغد خدای زامن یند زامن و زامن یو یاد خدای محبوبان یو چ زامن و زامن شلون ناز بینان یو نیاز بین لسوک سزا نو رکی نو دی پار اور نشتے سورت یونس گورا قول یهود اتلسم نمبرات ویا ابن من دون اللہ مالا ازدر ملان فون ویا قولون هاو لا شفاون اند اللہ داخل بزم سفارش کی من لب اخلاسی اللہ مالک یوم الدین واقدار درزی د بدلے صرف و صرف و صرف ایک یو اللہ دے الت دبل چا اختیار نہ چلے گی ٹھیک شو اس دل پر رد قول یہود جواب نہ یوم مالک یوم الدین شو سورت نسان والا سورة النساء يوصل دلوشتم آيات قرية الله الله الله الله قرية ليس بأمانيكم ند دن ند صودا بی امانیکم پو خواہشات استاسو باندی ولا من الکتاب من یعمل سوءا یجز به بدلو شو کنا لیس بی امانی سماشی مانگو ندے دارو مدار دا نجات ندے دارو مدار دا نجات او دخلاسون بی امانیکم موقو پو خواہشات استاسو باندی نا پو خواہشات والی کتاب ہاں ہاں سن لو قانون سماشی تردائی ہاں ہاں سن لو قانون کیا قانون من یعمل سوءا یجز به من دے کسے کے عمل کر دو سوچ عمل اکی پلوی کے پرد دے یجز به سزا بول اور کول کی گی قانون شا ایخ لن تمسن النار لیس بی امانی کمانی ولا من اہل کتاب من یعمل سوءا یجز به سورۃ انفطار برا سورة انفطار اللہ آیت نمبر 18-19 ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم دا یوم الدین کم یوم دے یوم دا غرض دا لا تملک نفس لنفس شیئا نفس کی تنوین تعظیمی شی نفس کی تحقیری شی مالک ندے اختیار بن لری نفس عظیم لپادیسی او نفس شیئن د حسیز ولی والامر یوم اذن للہ و قرآن والامر طول اختیارات فالامر طول اختیارات یوم اذن پدغرز للہ یو اللہ لردی سورة لیل گرہ وما یغنی عنہم مال ذات ردہ جادہ سمات گرہ ان علینا للہودا بیشک خامخپ منگ دی بیان دا ہدایت و ان لنا للآخرت والاولا و ان لنا اور بیشک خاص منسخ دے للآخرا خامخ اختیار دا آخرت والاولا دا دنیا التصرف الکلی لنا ارمان لکی ان لنا للآخر اولا التصرف الكلي لنا لا لغيرنا مالك يوم الدين بس مالك دي واقدار دي درزي دا جزا و سزا اياك نعبد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلاصہ د سورۃ الفاتحی الحمدللہ دعوہ د سورۃ وا او په دې درې دلایلو رمبه دلیل رب العالمین بیا دویم الرحمن الرحیم دریم مالک یوم الدین دیزه پوری دعوا د صورت سردا ادله سلاسونا دا بیان شو ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفریدا په دعوی د صورت باندې اور اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا بشارت دے لپاره د منونکو د دعوی اور غیر المغضوب دا یو آیت دا زجر دے لپاره د منکرینو د دعوی إياك نعبد وإياك نستعين أول لفظ معنى إياك نعبد وإياك نستعين بياد عبادة مفهوم بياد أقسام د عبادة بياد بنياد د عبادة دا عبادت دا روحا جرندا د دې بنیاد سی شه دي بیا یا کنستعين بیان د استعانت او د غي بنیاد په اصلين باندې او بیا وجد تقدیم د عبادت د نعبدو بیا کنستعين سره اور پس تیارینا سم سائل چاہ متعلق دی یاک نعبدو یاک نستعین سرا رنبے مسئلہ تردری آیتنو پوری دا سیغ دا غائبو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو دا دا غائبنا التفات او کا خطاب تا زکر چه ایاکا کی خطاب دیکھنا نو التفات او کا دا غائبنا خطاب تا فدی کسه حکمت او راز دی دا مخلوق پا کتاب کی ولی ویل شی فدا خالق پا کتاب کی دا ولی ویل مزن کئی دی کسه حکمت تی یو حکمت آخو امام خازن تفسیر خازن ذکر کرے دی آوی چه دا رنبی دری آیتونا دی که بیان دا مدح او دا صفت او صاف اللہ او قیدہ پا مدح کی اگر بہتر دا چی سیاغ دا غائب استعمال شی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مقام دا عبادت او دا دعا دے او پا دعا کی سیاغ دا خطاب استعمالول دا ادب اور اولا دے نمخ کے بیان دا صفاتو نو اے کے بہتر سیغ دا غائبو نو غائب ذکر کرا نو پدی کے مقصد دعا اور عبادت تے او پہ عبادت کی خطاب اور استحضار دا اولادے ذکر ایاک نعبدو ایاک نستعین التفات دا غائب نا خطاب توکا دیما مسئلہ چطول مفسرین ذکر کی غرائب رازی تحسنور حضراتم آئیوی چدا التفات تا غائب نا خطاب تا دا تفنن دا قرآن دے لپار دا تشویق دا تلاوت کون کی او دارنگی دا تشویق دا مخاطب فن بدل شکنا تفنن دے غائب نا فوراً خطاب تا توجہ شوا نو چکلا موضوع بدلیگی یا باس بدلیگی یاد الفاظ و سخن اسلوب خطاب بدلیگی نو پائی کی مخاطب بیداریگی اور شوق پیدا کیگی نو داد شوق دے پارا غائب نا خطاب تا توکا التفاتک تشویقا للسامعین دا سامعین لا شوق ورکول پا خاطر او دا مسئلہ پا قرآن کی دیر زیادت دا حد نسوا دا لکہ دا سورة البقرہ اول سورۃ یونس وګوره بیا بقرہ وګوره سورۃ یونس وګوره دا آیت 22 دویشتم نمبر آیت قرأ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك اس دا خطاب دي هو الذي يسيركم الله ذاته چگرزي تاسو لرا في البر والبحر فا اچوبا او پا دریابونو کی حتى تردي إذا كنتم کلچ شایتاسو في الفلك فا کشتو کی وجرینا بهم بریحن طیبا روانی دا کشتے پا دوی باندی فاوان المصرا وجرن بهم اس بهم شا وفرحوا بها غائب شا جاءهم الموجو دا غائب دي وظنوا انهم غائب دي او والذي يسيركم خطاب دي دارنگ سورت دارو گورا سورت دار آیت نمبر 22 گورے جی مخی آیتنو گورا عالیہم سیاب سندس حضر 21-22 گورا او مخی 19 گورا یتوفو علیہم بیا عالیہم سیاب سندس غائب دی وسقاهم ربهم شرابا طهورا غائب اس گورا ان هذا كان لكم جزاء دغه خستاس بدل د اعمال دا وكان سايكم مشكورا التفات او د غائب نه خطاب تا سوره طه او گورا ایت نمبر 53 53 دری پنزو سمایتو گورا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَا گورا دا ادخال الٰہی دی خوا زکا چمخ کی خود موسیٰ علیہ السلام تقریر دی او بیارستم دا موسیٰ علیہ السلام تقریر رازی منت کی ادخال الٰہی الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء غورا جعل لكم الذي جعل غائب دي وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء غائب اي اس غورا فاخرجنا به تاسل اغزات چ گردول دسمکا زیدارام تیار کړی دل پارستان سپ دی کلاری ولی د برن باران غائب شل گورا فاخرجنا به پس منگ او باسو منگ هی او باسو سبب د باران ازواج من نبات شتا قسمنا من نبات د شنکونا د گیا گانونا شتا گډواډ فاخرجنا نو ایاک نعبدو دا التفاتو او دا تفنن د کتاب الله دی لپاره د ایقاظ او تشویق د مخاطب سی چې مرا سمره مزه کې سمره خوانا کتاب دی نو ایاک نعبدو التفات شو ایاک نعبدو ایاک نستعين په دې کې توحید د رب العزت بیانېږي معنی زادا ایاکا نعبدو دا ایاکا مفعول دے دا نعبدو او پا نعبدو ایاکا مقدم کرے دے او وجہ دا تقدیم صدا علماء ذکر کئی وجہ تقدیم اختصاص دا شیئین دے اللہ پورے اختصاص دا عبادت دے اللہ پورے تو دارنگی اس اختصاص دا صدا طلب دا عون او د استعانت دې د الله نه معنی دا ده اياک نعبدو اصل کې هونه عبدو اياک او کنه مفعول مقدم کله افاده الحسر تقدیم ما او تاخير يفيد الحسر اياک نعبدو اياک نخص بالعباده خاص تعالی خاص کو په عبادت کولو نکو دبل چا عبادت نبیا و ایاک نستعین و ایاک نخص بالاستعانه او خاص تا ہی خاص کو طلب دا مدد سرا بل چان مدد نہ غواړو تا نه مدد غواړو تا نه مدد غواړو نو په دې کې تخصیص دیکھا او تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحسرا نو تقدیم د مفعول دا مفید حسر دی نو عبادت ته خاص الله لرا نو استعانت مختل دی خاص د الله نا بیا د عبادت مفهوم او د استعانت مفهوم آروس ذکر کو اس دی کلمی حیثیت ذکر کو مفسر ابن کثیر دی ذکر لکی چ الدین کله یرجع الی هذین المعنیین الدین کله یرجع الی هذین الکلمتین پورا دین اسلام چرے داغی خلاصہ او داغی نچوڑ او داغی لب اپ دی دو کلمو کے دے چ العبادت للہ والاستعانت منہ دا دا پورا دن نہ چھوڑ دے عبادت یو اللہ اور استعانت طلب دعون او طلب دا مدد دام دا یو اللہ نا الدین کلہ یرجع الی ہذین المعنیین از عماد الدین ابن کثیر تحت آزل آیا دین طول دن نچوڑ خلاصہ اب دے دوارو کلموں کرا اور علماء کرام لکھی چدا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سر جمیع الکتب چسمرا کتابن اسمانی دی کنا دیار طول کتابن اسمانی و راز ایاک نعبد و ایاک نستعین دی اور پدی بانی دو دلائل دی او دا گنو تفاسیر لکل دی شاہ عبدالعزیز سیو لکل دی اور محاسن التاویل تفسیر قاسمی چورتوی اغیم لکل دی یو قول ابن عباس سیو تا منصوب دی چه انا لکل شین لبابا و انا لباب القرآن الحوامیم آری یو سیز دی پار لباب وی نچور وی مغز وی خلاصا لباب لب دے کنا عقل ان مانا نچوڑ مغز مازغ ہر یو سیز دی پارا مازغی نچوڑ وی خلاصا او دا قرآن خلاصا مفصلات دی او دا مفصلاتو خلاصا سورت فاتحہ دا فاتحی خلاصا ایاک نعبدو دے لکا چمنگا با استعانت کی ویلو دارنگی علماء ذکر کی خو محاسن دا قول لکل دے او قائل متعین کرے نہ دے و محاسن التعویل وی ولہذا قال العلماء ان لکل شین سر و سر القرآن الفاتحہ و سرها ہذی الکلمت ایاک نعبد و ایاک نستعین و محاسن التعویل دا قول دا علماء گرزول دے ولہذا قال العلماء علماء حضرات داوی چی لکل شین سرن ہر یو سیز دی پار یو راز وی او دا قرآن راز فاتحہ دا سورت فاتحہ او دا سورت فاتحی راز دی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا پورا دین نچوڑ شا چی دا پورا دین نچوڑ شا نو نچوڑ سنگا شا العبادت بجمیل اقسام للہ الاستعانت منہ اور بیاروس ضرورت دی اقسام ذکر کوما چی عبادات اقسام عبادت قلبی اور عبادت بالجوارح اور چی بیاد تقسیم کوم انشاءاللہ ستا جولے کے بڑیر خیر راشی چی عبادت قلبی دی اقسام اسنا روس ذکر کوم الاعتماد الوثیقۃ التوکل الانابۃ الایمان باللہ عبادات بالجوارح نو عبادات بالجوارح دای اقسام دسترگو عبادت دلاسنو عبادت کنا دخلی عبادت دخپو عبادت بیا پدی کی داریو پینز پینز اقسام او دا مدارج السالکین هم لکل دی ابن قیم علی الرحمت خواغذ رسو ذکر کوما او صرف اهمیت دی کلمی معلوم شو ایاک نعبد دا سر دا تمام عثمانی کتابون شو ان لکل شین سر وسر القرآن الفاتحہ وسر هذه الكلمة اياك نعبد واياك نستعين ان لكل شيء لبابا وان لباب القرآن الحواميم او حواميم لباب فاتحة فاتحي لباب اياك نعبد نهي سر جميل كتب شا تتمام كتاب نراس او نچور دا اياك نعبد واياك نستعين شا اس دا قرآن پا انداز سرویم عبادت مانا مفہوم اطلاقات رسو دی سر دا جیدی کلمی اہمیت عنوان اولی کا چی ایاک نعبد و ایاک نستعین چی سنگ راز دا تمام کتب سماویو دے دقشان دا راز دے تخلیق کائنات تے یعنی دا ازمکی او دا اسمانونو او دا انسانانو دا پیریانو دا پیدائش مقصد هم ایاک نعبد و ایاک نستعین دے وی سر جمیل خلق من الانس والجن سورة ذاریات گورا آیت اشپد پنزوس وما خلقت الجن او ندی پیدا کری منگا پیریان والانس انسانان الا لیابدون مگر دیل پارا چی دوی دیو اللہ عبادتو کی نصر دا تخلیق دا کائناتو او سر دا تخلیق انس و جن سرے لیابدون ویاک نعبدو ویاک نستعین دا راز شا دارنگی بل عنوان دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سر دا بعثت دا طول انبیاؤ دے دا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تو درالے گلو مقصدم سو لیابدون چی خلقو تا اطلاع اور کی او خلقو تا دا مسئلہ بیان کی چی عبادت تا یو اللہ حق دے و یسرو بعثت جمیل انبیاء علیہ الصلات والسلام سورت نحل گورا شپگ دیر شمایت تے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ امنگالی گلو پاری او امت کی پیغمبر رسولا پیغمبران سر پارا ان اعبد اللہ سدھے کہتر ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت دیل پارا منگلی گلو جو اید خلقتا عبادت یو اللہ کہے او زان بچ کے عبادت تا مخلوقنا آیت میں نو خیل شپک دیر شم سورة نال شپک دیر شم دا سشا العبادتو ایاک نعبدو سرو بعثت جمیل انبیاء علیہ السلام سورة انبیاء 25 گورا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون سمر انبیاء چرالے گلشو ایت داوی شوا چ لا اله لا يقدر عبادت نشتے الا انا سوا دا اللہ دا ذاتا فاعبدون اللہ وی وعدیت چخاز ما عبادت تی کئی نیاک نابدو سرو بغصت جمیل انبیاء علیہ السلام حامیم سجدہ گورا آیت چودہ سوار لسم اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا مكر عبادت مگر دیو الله دارنگ سورت بینہ وګرا آیت پانچ چار دا کتب سابقہ و نچوڑ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءت البینہ وما امروا امر نوش دی خلقتا الا مگر دی خبری لیابد اللہ مخلصین له الدین چی عبادت کوی دا خاص اللہ فدا سی حال کی چ خالص کون کی اغیزات رخ بلا بلنا نو دا سرو دا کتب سابقه سورۃ ہود را واڑوا چ دغه نچوڑ دا قرانم دے آیت ایک دو الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ گورا پہ ابتداء درس کی میں درتویلو دیم و کدرم درسو او تفسیر رازی میں راوڑو کتاب احکمت آیاته دا یو کتاب دی چې محکم کړی شوی دی آیتونه د دې په دلایلو سره ثم فصلت بیا جدا جدا کړی شوی دی احکامات دی او مسائل اصول دی عقاید او احکام ملتم حکیم خبیر سلی پارا الله لا مجلیو الله تعبدو الا الله د دې کتاب احکام او تفصیل اللہ طرف دا حکیم و خبیر سد پارو اللہ تعبدو الا اللہ عبادت یو اللہ او کہے دید پر سمر مسئلہ شوان سر دا تخلیق دا کائنات سر مانا راز دیکھا سر دا کائنات دا پیدائش او سر راز راز دا انسانانو او دا پیریانو دا پیدائش سو لیابدون ایاک نابدو ایاک نستعینوہ سر دا انبی ست انبیاء ان عبداللہ فابدون اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ نو ایاک نعبدو ایاک نستعین سر دا کتب سابقو ما امرو الا لیابداللہ مخلصین له الدین او سر دی قرآن اللہ تعبدو الا اللہ فقولو اياك نعبد واياك نستعين جعل الله الدين بين هذين المعنيين جعل الله الدين بين هذين الكلمتين لكل شيء سر وسر القرآن الفاتحة وسرها هذه الكلمة اياك نعبد واياك نستعين وداخد الجملة اهميت بيان كرشا اس اطلاقات دا عبادت بیاغی نپستا دا عبادت مانا لغوی عبادت وی ستا او بیا اجزائی ترکیبی دا عبادت چه دا عبادت ترکیب جوڑخ دا سنکی گی او دا قرآن پرانا کی دا عبادت اطلاق لکد عبد اطلاق کلا په زر خریده غلام باندې کیږي او کله په معنا د مملوک نوکر سره کیږي نفس نوکر سره او کله د دې اطلاق چې ده عرب مجرم او یعنی صاحب جرم باندې کیږي او کله د دې اطلاق چې کوم دی په متی باندې کی په خالص تابعدار باندې کیږي کله د دې اطلاق په هغه عبد باندې کیږي په معنی اصلي سره چې عبد بل ایجاد ای په معنی د عجز محض سره عجز محض سره اول سورت مؤمنون وګوره چې دلته معنی مملوک دی غانو کر آیت نمبر 47 و سر اختم فقالو نو فرعونیانو وی انؤمنو لبشرین مثلنا اے منگا مننو کو پا خبرو دغ دو بنی آدمانو چه پشان زمنگ دی او حال دادی چه قومو هما دو دوی قوم لنا عبدون زمن خدمتگاران دی زمنګ خدمتونه کوي زمنګ کندران او زنګ مزاری دي دلته مملوک په معنی سره شکنه وقومهما لنا عبدون اب وسر ختم د مؤمنون وقومهما لنا عبدون اقوم د دې زمنګ نوکران دي زمنګ مزارین دي زمنګ نوکری کوي امنګ دوی په سلار شو پیتم نمبر آیت علم آد الیکم قیامت پر از باللہ ہوئی آیا حکم نو کرے ماتا ستا اے یا بنی آدم اے اولاد آدم اللہ تعبد الشیطان مانسو تابداری مکوی دا شیطان اطاعت مکوی دا شیطان منن مکوی دا شیطان انہو لکم عدو مبین او دلت اللہ تابدو دا پا ماند اطاعت سرده تابداری مکوی دا شیطان زکا چی دیستاز و دشمن دے وانی بدونی او دای بات پا ماند توحید دے وانی بدونی اے وحیدونی واتعونی هذا صراط مستقیم او عبد پا مانا دا مجرم امراضی سورة فرقان ستا واللسم نبراتا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا الله بوي أأنتم أضللتم عبادي أتاسوا بللوا قمرائتا عبادي دازما مجرمان إذا فت عبادي لتعظيم جرمهم أدر الماني عبادي دازما بنديان إشارة جرم تا دا مجرمان زما چې زما حق بلل ورکړو دا مجرمان دا زما عباد سمانا تعظیم جرم ته اشاره لا بندیان زما وو یک دبل دا وټ مجرمان دي لکه تا یو سړی نو کرکړي اور هغه نبل سو کار واخلي اته ورته آی تای سار کړو په دې کار دا زما نو کر نوکر خو زما وو نوکری تالو کړه دا سمره جرم یو کړه مفسرین لیکي او کلا عبد په معنا د عبد شرعي راځي عبد شرعي خو تاسو پیژنئ کنه عبد مشترا اغا غلام چه تاغستی و پیسو سرا صورت نحل و گورا پینزا اویا پچتر نمبراتا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الله بيان يو مثال عبدا مملوكا يو عبد مملوك عبد شريخا آغا عبد مملوكا چاغست شوي مملوك دبل فپسوي اغستي زر خريدا لکه زم د فقه او د اصول په کتابونو کې اشتره تو عبدا ومن قال عبدي حر دا عبد مشترا عبد شرعی کلا عبد پا مانا دا متیع سر رازی عبد بالطاعة سورة فرقان و گرا دریش پیتم نمبرات وعباد الرحمن فزبان سکے او تابداران دا رحمن دا عباد دا عبدنا فمانا دا مطیع کامل سرخا در دا نور معنی بنا کہے چی مخلوق دا رحمن اللذین یمشونا وعباد الرحمن مانا بسنگا کو او تابداران دا مہربان دا صفتنا دا دی اللذین یمشونا الارض خونا وإذا خاطب جان قالوا السلام يبيتون ذرم سجدا وقياما يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم لا عبد مطيع عبد بالطاعة اور كلا عبد بمعنى ذا نفس عاجز عاجز جايت علماء عبد بالإيجاد يعني عبديت بالوجود سرا اور یعنی عاجز نفس عاجز نفس عاجز جتا سو العبد من لا یملک شیئا عبد اگر چاہتے ہوئی چی اختیاری نہیں دیتے عبد بالایجاد یعنی ہر بندہ پیداشی طور سرا محتاج اللہ تا دے سورۃ مریم گورا درے نوے ترن میں ان کلو من فی السماوات والارض ندی طول ارغسوک فی السماوات والارض چی براسمان نکی دیو پزمکا لاندی الا آت الرحمن مگر حاضری گی با و درباد رحمان عبدن آجزان عبد بلی جاد عبدن عاجزان عبدن بی وسا العبد من لا یملک شیا حضرت عبد چاہتا ہوئی لا یملک شیا اختیاری بالکل سنی لاستڑلی غلامان با حاضری گی اور طول خصوصا انبیاء علیہ السلام آئی بے نفسی آئے ما تخیر کی ما تخیر کی لا املک لکم من اللہ شیئا ملاسترلی غلامان عاجزان دا کو اطلاقات دا عبدو پا قرآن کے چا عبد مانشوا عاجز بے بسا ایاک نعبدو ایاک نستعین او دلتو منگا عبادت مانا کو چا عبادت ستوئے دا تعریف دا عبادت چیز کوما دا خپل شیخ مرحوم نمی آوری دیو او پائی جواہر القرآن کی دا مدار جو سالکین جلد اول صفحہ نمبر 40 حوالے ور کرے دا خون سخ چکم نسخی دینن دا عبارت منگ تا رکی ملاو نشمنگ چانکا حضرت بر دا نسخه خودلا شاید چې په هاشه کې وي یا چتم او سکی چکم حضرت مرحوم سخوا پرشوی او بیا ما کوششو که چه ما تا نسخه ملاوشی او دده کاپی و بازی که نا و بارحال آمیلا نشو خو پا جواهر القرآن تفسیر کی داغی حوالی لکلی دا اور باقیدگی سرا منتوے پا درس کی یاد اولا چھ عبادت ست ہوئی اول دا عبادت مفہوم پا پختو کی در طویم چاہ صاحب مدارج ذکر کرے رہے عبادت ہر اغا قول او عمل فعل دا عابد توئی چی او ذات تی پارے کئی پا دی اعتقاد سرا چی دا ذات بغیر اسباب زائریونا ما تا پا خیر رسولو او ما نا دا شر لرکولو قدرت لری دا پختو شوا عبارت دا مدارج السالکین چا دا حضرت تمگا اور دا غدا دے العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية بريكت اف في العلم والتصرف بها يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فیا عبادتن یا سی عبارت دا موږ هغه زمانه کې یاد کړو سفر یاد دي چې د طالب ګرای سبق یاد دي نه بیا سرته یاد دي بیا ګورخه دا بریکټ یاد ساته بریکټ حسین مینز کې کوم ټکی دی ال عبادت عبارت من الاعتقاد عبادت عبارت یو عقیده نه دی پس چې بان للمعبود چته دې چا عبادت کوي اي معبود لرا سلطتن غيبيه قدرت غيبي ده پس کې اي في العلم والتصرف دا بل پسين په علم کې او په تصرف کې بيان للمعبود سلطتن غيبيه اي في العلم والتصرف يقدر بها پدې غلبي سرا فغلبی دا علم سرا او فغلبی دا قدرت سرا یقدر بها قدرت لری پدی سرا علن نفع والضرر چاہتا پا نفع رسولو او چانا ضرر لرکولو یقدر بها علن نفع والضرر اس گنا فکلو دعائن ہر دعا یا فلان وندائن آواز ینشو من هذه الاعتقاد چغه پیدا کیږي دی عقیدی باطل نه فیا عبادت اغه عبادت شو او چدا عبادت شو نو دا غیر پر حرام شو کله به شیخ مرحوم په تفسیر کې وچ کلم مزه ول ورکا نوی به واو میرے شیخ حسین علی تیرے پہ کروڑها رحمتیں ہوں ای به واو میرے شیخ حسین علی تیرے پہ کروڑہا رحمتیں ہوں وازما شیخ حسین علی پتا بانی دا کروڑہا رحمتو نہیں دا باغیوی دا تاریبان کو بادشاہانی چاور ترو قولی کلا چطوئے چنی دا غائب دا شرک دے آتا پا خپلے چو واہ حسین علی نا حسین علی سے اوری چطوئے تا چوئے واہ حسین علی ناظرت پہ افسوس افسوس سورت فاتحہ بھول گئے ہو دیر افسوس دیر سورت فاتحہ مو اے رکھنا واہ اسے نالی چکی بزوے ما دا زمان دا عقیدہ ندا چاگا زمان آواز زوری کہنا اگا زمان پہ حال پو دے اگا ما تو قدرت زمان تد خیر او دنب رسول قدرت لری یا دا تکلیف لرکل قدرت نا نا اگر نا اوری نا گوری نا قدرت ستے فنا دا ندا دا تحبب دا گنا او دا در ندا آنی دی آوازون دی سورت عراف کے ودرت انشاءاللہ بیائیو حل تو بیار راشی انشاءاللہ یا قومی یا قومی واو سین علی اگر پا دیکھے نرازی خوش کنا لکت یو سڑیوی اور اگی علم کری او بیا علم کری واو زمان پلارا عجیبا محنت درابانے کرو ولی پی رحمتو نواری اکی منگے اٹل تلے گلے اور اگی ماخام پیزو روپے وصولو لے او ان پو اٹل کے دو اٹل والاو لوخی منزلے نو سو منگ تا منسل چتا نصیب شو دا خود مور پلار پا قربانی سرے چا بچو تاوی چیزاو بچیا آزادی خرچوان لزا علمو کا کہنا دا دمور پلار پا قربانی سرے دی مقام ترسی و علم ترسی کہ تازو بان پلاران غوان سرو لے ساوری سرو لے او در طویل چار رنبیوان لزے پٹی تا او دا میخو پران زیزای دا او سروائی تازو بان قرآن تا ناسوائی دا دیگی احسان دے کنا شکریہ مدا کل پکار دی واوی فلان کیا یا سر بیاویم درتا العبادتو عبارتن عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطتن غیبیہ اے فی العلم والتصرف یقدر بیا لنفی والضرر فکل دعاء ونداء ينشو من هذا الاعتقاد في عباده تن مثلا شوا داد عبادت مفهوم فحوالي دا مدارج السالكين کو عبارت دا حضرت شیخ مرحوم پر روایت او حبیب جواهر کے واما ما سخا مدارج السالكين دری جلدش دے او دا بل کتاب عمر پسی پیدا کرش دا بچا سخنی دا تہذیب و مدارج سالکین دے دغه دریو جلدونو خلاصہ خودی کوم نشته ده البته چې کوم دوی ذکر کوي کنه عبادت مدار د عبادت به اصله نه نو دا غینه ګور تاسې مترشح کیږي ذهن ته وای چې علماء وای چې دا د ای په حاشیه کې والله عالم حاضر په کتاب راوړه او باقاعده به وی لیکو صفحه نمبر 40 او سطر نمبر 17 او 18 نو دمر اکیر خانو نرے نرے بچر تا لکل شوی نو کتابو کی غم فرق دیکھا نا اس رز تا رز تیری کی خلق خان کتابو نو لکی او دا نمونی ورپسی دا گولو نی او بیا تاسو دا خیب خواب کتابو نو دا نمونی چرتو مثال ساد اگر کاغذ بو اخباری کاغذ بو رز دیری کی پیسیم سوا کی مکتبیم سوا کی کتابونو کی مکتبو آئے نخری شروع کریم باقی دو حضرت ویچ صفحہ نمبر 40 سطر نمبر 17-18 برحال تکشوا اے امام رازی عبارت ذکر کے چھ عبادت ستوئی او دا عبادت عبارت دا محاسن التاویلم ذکر کر دیں خواب اقبل تفسیر کے لکھی قال ابن الخطیب اور کل لکھی قال الخطیب دا خطیب امام رازی دے دا محاسن التاویل پہ اصطلاح کے امام رازی وئی اور دا پہ خازن کیوں دیکھو یہ اٹھی کی فرق دے ابھی ذکر کی العبادت عبارت عن الفعل الذی یؤتى به لغرض تعظیم الغیر امام رازی دا عبادت مفہوم دا ذکر کئی العبادت عبارت عن الفعل عبادت عبارت یوکار نہ دے کم الذی یؤتى به لغرض تعظیم الغیر ہر عمل ہر فعل چې ته په هغې باندې راتل کوې لپاره د تعظیم د غیر لکه تعظیمی سیده شوه تعظیمی انحنا شوه تعظیمی ندا شوه دا ټول په دې کې داخل امام رازی یاد شو العبادت عبادت الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير. امام خازنم دغوی خو التا لغرض اغینه ذکر کرے العبادت عبادت الفعل الذي يؤتى به الفرض لتعظيم الغير عاشی چکم پتا لازم دے اگر کار تو اوکی او یا کی دیش نسخو فرد دے او لپار دا تعظیم دا چا هر اغا عمل هر اغا قول یا فعل چې دا چا تعظیم دی پارا کئے دا بس دیتا عبادت ہوئی او دا عبادت خاصر یو اللہ دا ٹھیک شوا او بیاد کرتے چې ماہیت العبادت غایت الخضوع والتذلل من العبد غایت الخضوع والتذلل من العبد نهایت خضوع نهایت خشوع چدا دا بنده نوی لفاظ اللہ دا دغی تعریفات تی او سو کوئی چه العبادتو غایت الخضوع من العبد و نهایت التعظیم من الرب عبادت و انتہائی عاجزی دا بندنا او اقرار دا نهایت تعظیم دا اللہ کما هو دعب الصالحین فی حین العبادت للہ من کچھ عبادت کو خبر یہ تاسو کل اپنے مجھ کے بریت تاؤدا سے بیا ورته ګورم تاسو غره کہا نو کله دې ګری کې لاسو کله ځان ګرو کله یو داسې زه ګرو چې په خلی ویل جایز نه دی اوس دی وخت کې از په شو اسړیا ولاړ جمعات کې خداوند قدوس د احکام الحاکمین مخکې دا لازم چرته خیر او مسلمانان رونو طالبانو افکی گئے ما دازم کا کمی دی نہایت کمی دی لیکن چی دا علم دیتا نوی چی تب ممبر وانی کین جو تقریو کا علم خود دیتا ہوئی چی تب چلتا پھرتا دائشی چلتا پھرتا دائی پی جنی پا ممبر ہمستا دعوتی پا درس کم دعوتی سورت کی سردیم دعوتی نو پا افعال و اعمال سردیم دعوتی چتا خلق ګوري اغکار کوي او من دا بعد خلک بیا اعتراض کوي کنه پدا طالبان وې د سمې کې نوې د نا نا کار ته وګوي عادت نه سمې ای وجه دا وی چې دا موږ د علم به حیثیت اونر زده کو لا به حیثیت خفنه شي ګوره زه خو صوفي سره مې رښتیا خبره کوم ازما دا خبر خپل ځان د پاریم بل چا دی پاره بل خلک درس کی خبره کیږي ته تاسو شاده نه تاسو سم خبره کوم نو کې دا علم درنه صرف دا اونر په خاطر خو بیا غوټیک دا او کې دا علم د دین په حیثیت نو الله نو سوال کو خو له عمل توفیق راکړي چې موږ ته خلک ګوري او هغه کیفیت او هيئت اختیار کړي ډوړې خو یردا طالب چې څنګه ډوړې دا خط مسنون طریقه ده د دې چکم دا صورت ته نو دا به مسنون دي کنه د دې چکم عادت ته جدا به صحیح وي نو موږ پسې به خلق را روان شو نو عبادت کې و په بریتو لاس نو چاته ځان نر کای چې ته په بشم د سره ګوري ها سوار به لازم په بشم د سره دا څه ونه کې خو ته واجب سړی سړیا حسن بصری ان علی ابن آدم التکبر وقد خرج من سبیل البول مرتين بصری تکبر ولیک تا کسنه د مچازو پلار دوزر راغله تا سلسله خود مچازو پلار راغله توزلا یو د پلار د مچازو لار او بیا د مور د مچازو البته نو تفو شو دغه ته پیدا شو دا خو تا حقیقت ته او غزالی یو ځکه لګي غزل نه دی وای خبره را هغه علاج تکبر سره انسان چې په قضاء حاجت تلار شي کنه قضاء حاجت تا نو بیا خپل دی حاجت ته دی ګوري چې دا دوباره په دی جیب کې دا چولو شي دی دا اخلاص شو خبره. اور یو صوفی یو عجیب خبره کرده یو بزرگو آئی سر پخوا بوینزی وی کنو دا یو خادم و پوینزی بانی والا منش وینزا چا تا خیستاو تاغی بانی منش ناشر اس علاج بالمثل پکار وی دیل پیر سیب تا پتو لگی دا صاحب تا ولی تا چه زمان دا مورید دیوم زبرگ سره دی خوب دی ویزی من شوی دی نو دیوز دانوی چه تو داسی داسی نو نو خادمانو توی چه لاشی جمال کوتا راوڑی جمال کوتا بینی جولاب جولاب راوڑی اگا ویزی لی جولاب ورکڑا چه جولابی ورکڑا ناغی ویزی دی پار یوزی خاص که چیره تا خپل قضای حاجت پا بدی زیکه لکه یو دیران یو کندر نو جولابی زمانی که باری قضای حاجت التکو نو جولاب ختم شده سمشون رنگ دی دیویز تک جر شادو که دا مخ بار تراواتا نو بیار دیویز پا خدمت کو لگی دا آغا ولی چه دا لوی ولی شاگر دو که نا اگر چه دیویز تا گوری نو سیدو کی بار تاو تل دی رنگ تک زیر شده نو اس وقت ساگر مینا ختم شو دیویلی سی ورطه استاز علیکه دا ما تا پتا لگده چه دیویز تا تا دیر خوخه دا اوس وقت تا رو توجه نکه وی آو جی خوخه خو می دیر و خو اس می ندا خوخه زکر تش اڈو کی ناغی دی لاسونی وی رازا نو بوی تا غزیتو چه کمزه که اغویزی با حاجت کهو آل تاو کتل نال تا سپراتو آل غطو من الغطی ولو کان پیشو سار خوشی کنا آل تا سو خو آغا ضرورتو انسانی کنا آغا نجس شی خارشن خوشان پراتو ورطه تو خو پدیم مینوی دا دا دا شیو دا دا تصو کنی رو چت شید دا شید چت پی مینوی دا چه در نو ناغسی حتمن دوا پای اننگو کی سرخی وا پای ای پا مخ بانی غخوا دا گن چه دی خارش شنو زیرشوا اڈو کیو وات پا دی مینوی دا علاج دی خب زفوشو کی نا بس دا یو آسان خبر دا خوچه تا انشاءاللہ او تصوف دی بلات نوی تصوف کرده در دقا خیمه مدارج سالکین درم جل کلی کل دی التصوف تقید النفس تحت الامر والنهی تصوف دیتا نوی چه زیر پڑکی شن پڑکی و غٹ غٹ کپڑی و داسی داسی که تا تصوف دیتا وی چه خپل زان ده امر ده نهی لانده که ده اللہ حکم اوامر در نپاتی نشی اد اللہ منعی در آیتا تنیز دی نشی دیتا تصوفی خواه دی زمانی خلقو دا تصوف گنده کرده دی دیتا سبا تصوف ستا دی دیخو تصوف چکر کپرو تا دی بارحال یار دا موضوع بناو خیر بارحال یاد که جملہ عبادت مفهوم سره غایت التواضع والتذلل من العبد ونهایت التعظیم للرب نهایت ذان عاجز کول الله تا او نهایت اعتقاد تعظیم لرل دیو الله یا الله ذو حسنه حدد ایاک نعبد تو نعبد زکا خوی عابدو پا کارو نابدو دیو لی راوڑا دا نابدو دفع دا صدی پار دا عجب دی پارا چی زکو یوازی نیما ماسر دیر گن مرگیری دی کنا او بیان نستایلیم دیل پارا و چی ما نخستا دی با حق ادا کی گی نا عظم و اراده می کری دا و نستایی نسبت مدد که چی دا کار تر سرا کم دا طول عجیزی عجیزی دا عجیزی عجیزی دا یا شو غایت التذلل والخضوع والخشوع من العبد ونهایت التعظیم للرب چاچی بیزاوی شریفی لینو التا وغی ویلی وی عبادت غایت خضوع تا وی ولی لکه یو سوی منها طریق مزلل مزلل کمی توی طریقو زا عبدتن و صوبن زا عبدتن اگر جامع چی خی واغم دی خی زرکن عبدتی صوب خی زرک را اگر لار چی خو پای مالشی ناغی تم عبادت عبدت نوی طریقو مزللن اگر مزلل لارا چاگر خب پای مالشی ناغی تم بھی لکی گی طریقو معبدن طریقو معبدن اے مزللن از بیزاوی خود چلن در لار تا معبد ہوئی نو نهایت تا عجزی تا ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین سمانا ہوئی اے اللہ ایاک نعبد تا تا کارکم اخپل پورا عجزی سرد اعتقاد دا تعظیم ستانا تا دیر عظیم بادشاہ ہے او زدیر زیاد محتاجم تا تا دا عبادت اجزاء ترکیبیہ حضرت شیخ القرآن بوے و مدارج کشتے محاسن و تاویل کمشتے عبادت اجزاء ترکیبیہ درید یو خوف کامل بل محبت کامل تیشو گنا او دریم امید کامل دی مجموعه چه دا نو دا سری دا عبادت دی دی که تنها تنها که یو یو وی نای تو منگ با عبادت نویو زنده خبرانا اجزای ترکیبیه دا عبادت سو دی دری امید کامل خوف کامل محبت کامل اس محبت کامل دے خوف نشت دے عبادت دے ستاپلار سر محبت دے پتا دیکھا ستاپلار سر محبت دے مور سر دی محبت دے رور خور سر دی محبت دے داتش محبت دے التن خوف نشت دے عبادت دے دشمن نہ خوف شتے کو ارتا کی محبت نشتے نو عبادت نرے مالدار سڑی نہ امید دلالش دی پیسو میسو شتا دے کو ارتا کی خوف نشتا دے ارتا محبت نشتا دے نو عبادت نرے دادری وار اجزاء ترکیبیا خود محاسن و تاویل یا جمله پاکی زیادتر کرده زیم که داسی جن دا بڑی رکھیں محبت تام بغید اسباب ظاہریونا او داری رکھ خبر دا محاسن که مولید از پی خوشحالش علکہ پلاس رستا محبت تی اسباب ظاہری و دلان رستا پرورش کرده او بیا اگر محبت گوی دیر اقسام دیخوا محبت تا شفقت تے محبت تا رحمت تے محبت تا شاوت تے خیردان ہے محبت تا رحمت تے مور افلار سرمو اولار سر شفقت تے خپل خدی سرا آلتا رحمت محمد نشتے دے آلتا محبت شاوت تے آلتا ہم دی محبت تی خواگی سر دباس نکم زکا غزمان موضوع ندا نسوش لو محبت تام خوف تام امید تام بغید اسباب ظاہریونا دا جائے ترکیبیہ دا عبادت تی سورت بنی اسرائیل گورا آیت نمبر دے 57 اللہ اکبر گورے جی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا اولئک دانکان الذین اغکسان یدعونا چدویر آمدت کئی سبحان اللہ هم مقدر بے یدعونا چدا خلق آمدت کئی دانکان خلقو یبتغونا الی ربهم الوسیلہ دوی لطئی تالاش کی اخبر ربتا وسیلہ الوسیلتو الحاجہ الوسیلتو القربو مفسرین ایوہم اقربو چکم یو دودینا اقربو دیر نزدی وسیلی والدے اللہ تا یو ایوہم اقربو دا مینا شوکا نا کم یو دودینا دیر نزدی وسیلی والدے اللہ تا بیم ویرجون رحمتہو ادوی امید کائی داللہ دا رحمتنو دشل درہم ويخافون عذابه اور یریگی دا اللہ دا گرفت و دیاغی دا عذابنا عذاب دا اللہ نا یریگی دا خوب بغیر اسبابی ظاہری یو ندے یرجون رحمته امید ساتی دا اللہ پاک دا رحمتنو دا بغیر اسبابی ظاہری یو ندے ایوہم اقربو چکم یو دو دین زیاد قریب دے اللہ تا فقرب دا وسیلی سرا چھر چا عمل مخ کے دے چا عمل مخ کے دے خوش مولانا سیبا دا اجزائے ترکیبی دی خوف تام امید تام خوش مولی سیبا اور محبت تام دا چھ مرکب شی اور اسباب ظاہری و نہ غیر شی نبیا لکہ یو سرے یو میت سرا من دم یا فلان آواز کی خوئی چدا دا منی آواز کو ما ندا اسباب زار یو نبغیر محبت دے ندا شرک دے وشو گانا اگر آشل قرآن چید دو سارا قصب یاد دو ذکر کولا پیتا دا منی مشرک شو دا منی تلاقش لکا خدی تحسویلو اکور تا چلار نو خدی خفاو جڑلے نائی ورتے والی خفاو وی بس بل ملک پاتے کہ گھما نمی رور دے نمی پلار دے کہنا آنمی سو وی زدی رور ما و زدی پلار ما غم دے سا خبری کائی زدی پلار ما زدی رور ما غم دے سا خبری کائی چاورتوی چلک دا خود دربان طلاق شو تا قضی تا خوروی او لور دیوی تا زدی رور ما زدی پلار ما مریض سیب سا خلاق وی جی دا سمیوی وی علاکہ دا خود دربان طلاق شوا وی جی ما خود طلاق و پنیت نویلو ما دا منی پنیت نویلو وی زد تا دا منی طلاق شوی دا دا منی طلاق ایا کن عبدو و ایا کن استعین تیک شوا ازای ترکیبی ادریشو یو یو شی نشرک نده چه مجموعه شی اس لکه یو سره چاہتا ندا کئی او دا ندا دا محبت تام دا خسرت دینا چی انہو عالم و قادرون تک شو کہنا نلار خبر اخلاص شو دارنگی محبت یا امید بغیر اسباب ظاہریونا دا مخلوق نتما کئے ندا شرک دے او بغیر اسباب ظاہریونا پلار روانی او د اسباب زاریونه بغیر د مخلوق نه یره کوي نو دا خو دا سری شرک دی لکه مشرکین چې په لارځي نو چې چرته قبر وي ګمبتی یا چرته د شهید ارسلې وي نو هلته دوی خامخا سي شي غورځي چنده ورکوي کنه وایي کې چې دلته پیسې ورنکو نو ټکر وکړو نو دا هغه خوف دی بې د اسبابونه چې دې در پسې منډي وي حضرت سي تڑل دے اللہ کریم تڑل دے سار کرے بند کرے دے او کہ نیک سڑے دے دنیا دا پلیتو نے خلاص کرے دے اگر بیا پلیت زیتا نرازی دا دا دریش دا چہ سنگ اجزائے ترکیبیاں دا عبادت دری دی اقسام دا عبادت تم دری دی اول قسم بالقلب اقسام عبادت بالقلب او اغا عبادت چرا متعلق قلب سره دے زرس سره دے اغا خوف دے اغا امید دے اغا اعتماد دے اغا ایمان دے اغا توکل دے سورة ملک روارا الله یو کم دیرشم گورا سورت ملک یو کم دیرشم آیت قل هو الرحمن آمنا به علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین قل وعدویتا آمنا به هو الرحمن اغزات چمنگ تاسل دغی عبادت رابلو الرحمن اغه ذات رحمان دے موسوم په اسم رحمان دے آمنا بی من پی ایمان راوڑے دے و علیہ توکلنا همغه پاغي ذات باندې اعتماد کړی دے نو ال ایمان والتوکل من اعمال القلب سورۃ ممتحنه وګرا آیت نمبر 4 سلامات منت ګورا وما املك لك من الله من شيء دعا ګور ربنا عليك توکلنا اے زمنګ الله من پتا باندې اعتماد کړې ده و الیك انبنا او خاص تا را ګرځو په بندي ګي سرا انبنا خاص تا را ګرځو په بندي ګي سرا و الیك المصير او خاص تا طرف تا گرزی دل دی لپار دا جزا دا عمل ربنا علیک توکلنا سورة ہود روا روا ات اتیا آیتو گورا 88 اتو اتیا قال یا قوم اریتم ان کنتم على بینۃ من ربی ورزقنی من رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه غرا ان اريد اراده مکمل الاصلاح مگر اصلاح تاسو مستطاع تو سمرچ می وسدے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلتو و الیہ انیب عبادت قلبی توکلتو عبادت قلبی انیب انابت دا سورت چی اخلاصی گی نو گورا سورت اون چی کمات مار اخلاصی گی آیت 123 یوصل دروشتم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعَبُدْهُ اس گرا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور بروسہ اعتمادو کد اللہ پا ذات باندی اللہ پا ذات اعتمادو کا وَمَا رَبُّكَ بغافل اما تعملون. ٹھیک شو کہنا دا عبادت قلبی شا الانابت الاعتماد. ٹھیک شو کہنا الایمان التوکل دا طول افعال قلبی دی کہنا دا ایاک نعبدو عبادت قلبی انابت ایاک نعبدو عبادت قلبی توکل ایاک نعبدو عبادت قلبی اعتماد ایاک نعبدو آتا ہی طرف انابت کو پتا ہی اعتماد کو انو پتا باندی ہی ایمان راوڑو تا نہیں یریگو تا نہیں تمی کو دا دا یوشا دارنگی عبادت باللسان دے عبادت باللسان اصلی عبل پا حاجاتو کی دی اللہ لرا تیشو دا عبادت باللسان دے عبادت بالجوارح دے شغا اعضاء انسانیہ دی اور اغسی شدے اغا مزد رکو دا اور سجدہ دا عبادت بالمال دے لکا انفاق یا جہاد دے دے مجموعی دے پارسوت حج گورا سورة حج آیت نمبر 77 وہ اویا گور جی علماء کرام یا ایها الذین آمنوا ارکعوا اے مؤمنانو ارکعوا اللہ تک شے اللہ تک تشے اللہ ترکو کوے تیشو کنا واسجدوا اللہ تسجدے کوے وعبدوا ربکم عبادت رب کے رکو سیدا وفعلوا الخیر اللہ رضا دے پارا نیک کارونو کہے لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادی جہادو قید اللہ رضا کے اللہ رضا دے پارا حق جہادی پورا جہاد حق جہاد یعنی پورا جہاد. ٹھیک شو اب یا در علت نبی حاصل سش ایاک نعبدو اجزاء ترکیبی دریدی اور عبادت اقسام دریدی بالقلبی واللسان وبالشکنا وبالجوارح او یا داسوا اے بالقلبی والقالبی قلب و قالب دوار سرا عبادت دے اس دی عبادت مدار پا اصل نبانے دے او عبادت بالجوارح سشے دے ناغی اقسام دیر زیاد دے او زتا تا داغی سا اختصار سرا بیان کوما دا اتش پیت صفحہ دا دا تعذیب و مدارج صالحین دایات کے خا او دا مدارج صالحین جلد اول شپگ نوے صفحہ کی دا ما سکا دا تعذیب دا غی خلاصہ دا مدارج مشتے چاسر مدارج سالکین جلد اول 96 صفحہ او دا تہذیب و مدارج سالکین دے گوئے کتاب نم تہذیب و مدارج دے دے اتش پیتا صفحہ دا دے ایاک نعبدو سبحان اللہ دے ناشنا خبری کی دے فلا یکون العبد متحققا بی ایاک نعبد الا بی اصلین عظیمتین یو انسان چلے ایاک نعبدو باندی اچرے عامل نشی جوڑے دے پہ اعتبار دا حقیقت سرا مگر پدی اصلینو عظیمینو سرا دا اصول سرا احدو ہما متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والثانی الاخلاص للمعبود فاذا تحقیق ایاک نعبدو مدار دے عبادت پسو باندے پہ اصلینو بانی دے یو اصل اخلاص المعبود الاخلاص للمعبود عبادت کے مخالص یو اللہ دے پارا یو اصل شر والاصل ثانی سش متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد رسول اللہ تابداری کول دی. قرآن پاک کی صورت ملک رازی تبارک الذی بید الملک وعلا کل شئن قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اللہ ازمائش اخلی امتحان اخلی ستاسو چه کم یو دے پتاسو کی خ عمل والا. یو شاگرد راغے فضیل ابن عیاض نے تپوسکا چه دے سردار دے ولیانو دے فضیل ابن عیاض لوی ولی تیر شوی دے او دی توی چه یا فضیل ابن عیاض اللہ کریموی چه ایوکم احسن عملا نو پیچام دا احسن العمل بسیوی. نو فضیل ابن عیاض ورطوی چه العمل الحسن هو اخلصو و اسویبهو. بس دا دری مانا اخلصو و اسویبهو اللہ تا عبادت خالص کا و اسویبهو اپا صحیح طریقی راولا. نو بیا دے تفصیل کی وی هر اغامل چه خالص نوی لغم نقبلی گی او چه کم عمل خالص وی خود ثواب نی نم نقبلی گی. مانا که یو سر موحد دے فقط طریقہ دا عمل پا طریقے دا پیغمبر نی نم نقبلی گی. یو سر عمل پا طریقے دا پیغمبر کی خو موحد ندے نم نقبلی گی. پتہ پوئی گئے کنا بیاوی گورا والخالص ما کان للہ والصواب ما کان علی سنت سبحان اللہ. خالص اگا عمل دے چل اللہ رضا دے پارے اور اسوب او ثواب اگا عمل دے چل طریقے دا پیغمبر علیہ السلام وی. حاصل بانے پوشوی خوب موحد دے لیکن دا غیر مز پا طریقے دا پیغمبر علیہ السلام ندے قبول شو نقبلی گی. یار بخاری حدیث بتاوی لی کینی مشکات کی خوبدی وی لی کنا السلام آرابی چراغ السلام علیکا نبی صاحب قم فصل فإنك لم تصل مزدنش دے مواحد سرے دے خو پا طریقے دا پیغمبرون کامل مزدن دے کنا مواحد دے او پا طریقے دا پیغمبرین عمل قبول دے کہ توحید تے او اتباع دا پیغمبر بان عمل نشم نقب دے اخوی اتباع دا عمل وی او پیغمبر پا طریقے دا مز کردے خو جڑا سر دے کردے اخو رکو اخو سجدہ اخو قوم اخو رکو ارکانو کی دخو اتمنان بانے عمل کردے لیکن چاکی دا صحیح نوی رب تالی القرآن والقرآن یلعنہو و رب مسلن و صلاتو تلعنہو. ٹھیک شوا اس لقوانی مسئلہ یاد رکھے دا دیری خی خبری دی اویا کنا بدو لک باپو گدے دیوی گورا چهر کلد عبادت مدار پا دی اصلینو بانے دی نو لہذا پا اعتبار دا اصلینو سرا خلق صدور قسم دی پا دنیا کی پا اعتبار دی دوارو اصلینو خلق صدور قسم دی الضرب الاولو قسم اول آل الاخلاص للمعبود والمتابع آل خلق دی چه خاص اللہ رضا دی پار عبادت کی او پا طریقی دا پیغمبر علیہ السلام کی وهم آلو ایاکن عبدو حقیقتا اگی مستعد دی خبر دی چی یاکن عبدو ہوئی ولی فآمالهم کلها للہ واقوالهم للہ واطاؤهم للہ ومنعهم للہ وحبهم للہ سبحان اللہ فمعاملتهم ظاہرا وباطنا لوجه اللہ وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكور شكورا سبحان الله. اے مانا دا پختو کما آل اخلاص دا پار عبادت کی او پا طریقے دا پیغمبر علیہ السلام کی مانا سا آمان اللہ رضا دا پاری وینا تولد اللہ رضا دا پاری مال ورکینو اللہ رضا دا پار خلق دا ورکی او که چانه منکینم دی اللہ رضا دی پارا چاسر محبت کینو دی اللہ رضا دی پارا که چاسر بغض کینو دی اللہ رضا دی پارا نو پس دوی معاملہ ظاہری اور باطنی تالاش و طلب نکی دخل کو نا تعریف او نا رتبہ نه یریږي د خلقو د مزمت نه بلکې دا ټول مخلوق او دشمن د هغه په نسبانه په منظر اصحاب القبوري لا یملکون لهم ذرا ولا نفع ولا موت ولا حیات ولا نشورا. دا کتاب د کتو قابل نه او بیا ځان له ګوره اخلي کنه کتابونه. والضرب الثانی دین قسم د خلقو دا ایک نمبر خلقو خان چامل خالص د الله رضا دے پارو اور عمل پا تابدار دے پیغمبر علیہ السلام ہو. والضرب الثانی ما لا اخلاص لہو ولا مطابعتا فلیس عملو موافقا للشرع ولیس و خالصا للمعبود کعمال المتزینین للناس المرائین لهم بما لم يشرعه الله ورسوله وهؤلاء شرار الخلق وامقتهم الى الله عز وجل. سبحان الله. دین قسم اغا ناکار خلق دی چې دای عقیده کې اخلاص نشته دی او دغه په اعمالو کې د پیغمبر تابعداري نشته او دغه اعمال موافق د شری نه دی نو الله رضا دې پر نه دی. لکه څنګه لکه اخر چې اغي خپل اعمال خسته کې خلق وتا ریاکاری کئی پر آمالو بادی چی داغی اجازت نا اللہ ور کری نا دی اللہ رسول ور کری وی تیک شوا. او قرآن کی راضی وَلَا تَصَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَهُونَ بِمَا آتَو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا